Kto nie śpiewał, kto nie nucił, kto nie podgwizdywał, ten nie słucha trójki. Hej, hej, hej. 5 minut po godzinie 5:00. No taka piosenka, że nie da się nie zgodzić się z artystą i nie śpiewać, nie nucić właśnie. Rozpoczynamy nowy dzień. Właściwie już ponad pół godziny temu wzeszło słońce. Zatem piątek, 23 maja trwa i potrwa jeszcze ponad 15,5 godziny. Słońce zajdzie po 20:30. Dezyderiusza, Emilii, Iwony, Leontyny i Zbysława. Dziś imieniny. Pamiętajmy o solenizantach i jubilatach. Z samego rana pan Artur o tym, że no i przykleiła się piosenka czepialska, przykleiła się Trygian Finger, to przed godziną 5:00, I Follow Rivers, no i cóż tu zaradzić. No jak to co, no klina klinem, kolejną piosenką czepialską właśnie George Ezra już teraz. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. A jeśli się nie przyczepiła, to tak jak proponuje pani Marta, to piosenka, przy której nie można ziewać. Nie da się, no nie da się. No to jak się nie da, to nie, no ale sposób śpiewania, nucenia na pewno bardzo wyjątkowy i pewnie z samego rana może się podobać. 5:09, czas na prognozę pogody. Nadal ze wschodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Do województw zachodnich z kolei dotrze dziś wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ma być słonecznie i bardzo ciepło jedynie na zachodzie. Po południu zachmurzy się i wieczorem popada deszcz, a przelotne, ale ulewne burze z gradem możliwe na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w górach dość silny, w czasie burz porywisty, a ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. A i temperatura wysoka, wyrównana od 20. 27 stopni na Suwalszczyźnie, 28-29 w większości regionów. Najwyższa temperatura na zachodzie do 30 stopni. Tak podpuszczać i tak namawiać. Nieładnie, nieładnie, upalnie, gorąco do 30 stopni na krańcach zachodnich, a w lasach trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki wynosi 15%, a miejscami spadła nawet poniżej 10. To ściółka bardziej sucha nawet niż kartka papieru. Tak jest na przykład na Mazowszu, na Warmii, Mazurach, w Wielkopolsce i na Kujawach. Jeśli majówka gdzieś w lesie, w okolicy, prosimy o szczególną ostrożność. 13 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. I don't care. stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Play, 17 minut po godzinie 5. Rzeczpospolita przede mną. Polscy przedsiębiorcy są religijni, nawet jeśli niewielu publicznie mówi o wyznawanych wartościach. Aż 87% spośród nich deklaruje, że jako osoby wierzące. Rzeczpospolita opisuje wyniki ankiety przeprowadzonej na przełomie kwietnia i maja przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiara ważna dla biznesmena. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że Ministerstwo Finansów uruchomi darmowy rejestr dłużników podatkowych, a informacje o osobach i firmach, które zalegają z płatnościami, będą dostępne już nie tylko dla fiskusa. O tym, że fiskus podzieli się czarną listą dziś w Pulsie Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna. Sędziowie, prokuratorzy, policjanci, a nawet strażacy i egzaminatorzy na prawo jazdy będą musieli ujawniać oświadczenia majątkowe, totalne przedświetlenie osobistych majątków, o tym dziennik Gazeta Prawna. Metro zastanawia się, czy w czasach internetu cisza wyborcza ma jeszcze sens. Gazeta przewiduje, że politycy i dziennikarze w dniu głosowania znów będą w internecie ujawniać sondażowe wyniki wyborów. Nie wiadomo tylko, jakie warzywa zastąpią nazwy partii albo tytuły książek, tak jak to w innych krajach bywało. I tylko ciszy brak. I być może nie tylko w internecie, o tym dzisiejsze Metro. I jeszcze Dziennik Polski. O tym, że unijni urzędnicy chcą, abyśmy sami oceniali, czy kupowana żywność nadaje się jeszcze do spożycia, czy jednak może nam już zaszkodzić. A w tym celu z opakowań wielu produktów miałby zniknąć napis najlepiej spożyć przed, określający minimalny termin ważności jedzenia. Dotyczyć to miałoby m.in. ryżu, suchych makaronów, kawy, czy nawet dżemów. Żywność bez terminu ważności. O tej sprawie dzisiejszy Dziennik Polski. Prasa powróci pewnie w co bardziej kolorowych tytułach, pewnie po godzinie 6 w porannej audycji. Bardzo gorąco zachęcam do słuchania. Tymczasem na budziku 19 minut po 5, no jak zwykle, tu jakaś reklama, tu program telewizyjny, gazeta na gazecie. No po prostu się bałagan zrobił. Nie jedno z głowy poleci. Zostaw. mamy tylko chwilę. Pomiędzy większościami tu czas ucieka tam. Przysypują nas śmieci, to co ważne zostaje. Reszta śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Od rana nie mogę myśleć. Nie mogę ruszyć się z łóżka. Nigdy nie byłem. Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę, pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, co mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Byle kto mi się cieszy, byle przemi, byle słabyć, byle jak, byle wyśle, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga. Kto wie, może powrócą na miejsce, no nawet i na miejsce drugie, to też byłby awans ostatnio z trzeciego. Lux Torpeda i Mam Bałaga. Jak będzie w 1686 notowaniu listy przebojów trójki? Czas do południa na głosowanie, a później wieczorem po 19 słuchamy listy przebojów. No i też pewnie mocno trzymamy kciuki za Lux Torpedę, między innymi. 23 minuty po piątej. Czas na trójkowe kalendarium. W 1883 roku zmarł Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz, malarz i rzeźbiarz. 108 lat temu zmarł Henryk Ibsen, dramaturg norweski. W 1922 roku utworzono Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 80 lat temu urodził się Robert Mock, amerykański projektant i konstruktor elektronicznych instrumentów muzycznych. Zmarł w roku 2005. W 1937 zmarł John Davidson Rockefeller, amerykański przemysłowiec i finansista. A 63 lata temu w Pekinie władze Chińskiej Republiki Ludowej i Tybetu podpisały układ, na mocy którego Tybet stał się prowincją Chin. Przypomnijmy, że 8 lat później w stolicy Tybetu wybuchło antychińskie powstanie stłumione po zaciętych walkach. A Dalai Lama, duchowy i polityczny przywódca, wraz z 100 tysiącami Tybetańczyków uciekł przed prześladowaniami do Indii. No i tam powstał działający do dziś tybetański rząd emigracyjny. Również 63 lata temu urodził się Anatolij Karpow, rosyjski szachista, 12 mistrz świata w latach 1975-85. Od 2009 roku posiada najwyższy szachowy tytuł trenerski. Jest również sędzią klasy międzynarodowej. 19 lat temu Marek Kamiński i Wojciech Moskal po ponad 70-dniowej pieszej wędrówce jako pierwsi Polacy dotarli do bieguna północnego, a 16 lat temu zmarł Tony Halik, podróżnik, filmowiec, autor telewizyjnego programu Pieprz i Wanilia, także wspaniały pisarz. Zmarł 16 lat temu. Z kolei 8 lat temu zmarł Kazimierz Górski, legendarny trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o urodzonych. 23 maja 47 lat kończy Phil Selway, brytyjski perkusista Radiohead. anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. No, pięknie, fani Radiohead już obudzeni. No i bardzo dobrze, jakże to świetnie zabrzmiało. Creep właśnie i te gitarki. No ale skupiliśmy się na perkusji, na której to grał Phil Selway, brytyjski muzyk tejże grupy, który kończy dziś 47 lat. Najlepsze życzenia z kartki z kalendarza. Pamiętajmy także o solenizantach. Dziś Dezyderiusza, Emilii, Iwony, Leontyny i Zbysława. A w kalendarzu jak nic. Piątek weekendu, wiadomo, radosny moment, początek. Piątek 23 maja. Słońce obudziło się godzinę temu, zajdzie po 20.30, a zatem dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin, potrwa jeszcze ponad 15. 5.30 to czas na prognozę pogody. A dziś ma być słonecznie i bardzo ciepło, jedynie na zachodzie. Po południu zachmurzy się, a wieczorem popada deszcz przelotny, ale ulewne burze, i to z gradem, możliwe na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura na razie za oknem na Myśliwieckiej 17 stopni, ale wzrośnie i to wyraźnie. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, tam ma być w dzień 27 stopni, 28-29 w większości regionów, a na krańcach zachodnich nawet do 30 stopni. Piątkowy budzik. To Jewel, amerykańska wokalistka, która dziś też obchodzi urodziny okrągłe, dodajmy. I dodaje Ślązak z Górnego Śląska, Blank Gorko Bydzieja. No tak, gorąco w wielu miejscach i na południu kraju również, na Górnym Śląsku do 28 stopni. Państwa poranna korespondencja i dopiski do listy obecności, a jakże i pan Marcin z Krosna też z nami, pani Agnieszka z Krakowa, pan Jacek analogowo, pan Stefan wspólnie z nami, pani Ania z Bemowa Płytowa ściska wszystkich ciepło, ciepło, tak jest. Pani Kasia z mazurskiej wsi, pogodnie, ciepło i zielono. No i to co nareszcie? Niekoniecznie wysoka temperatura. Nareszcie piątek. Pani Sabina, wspólnie z nami pan Piotr z Górek dopisuje się do listy obecności, a w Górach pani Magda, także student medycyny walczący z naporem nauki. Nie dla wszystkich, budzik to początek dnia. Pozdrawiamy lekarską grupę numer 4. Pan Wojciech, wspólnie z nami z Tarnowskich Gór, także pan Artur z Tarnowa, pani Jasia z Podkonina, pan Adam z Giżycka, rodzina w kosmosie i w Paragwaju. Dziś pan Maciek z najbliższym i jeszcze pan Darek Będzin-Grodziec również rozpoczyna nowy dzień z budzikiem. Bardzo się cieszymy i wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Pamiętamy, że równe 40 lat kończy dziś basista Stereophonics Richard Jones. Wszystkiego dobrego. Thinking of you. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Teraz za 19 minut szósta po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nawet nie pozostała smuga, ale taki lekki niedosyt. No, kolejny spektakl pewnie do obejrzenia. Wkrótce o tym na pewno nasz wierny słuchacz, który trzyma rękę na pulsie tych kosmicznych spraw i spektakli porannych. Na pewno będziemy o tym jeszcze mówić, a nasz słuchacz dodaje: Amerykanów proszę pozdrowić. Ałaks przelatujący właśnie nad Lubelszczyzną zapewne słuchają Budzika, a oni wszystkiego słuchają. I jeszcze pani Marta o tym, że wybory się zbliżają i to widać, wtedy firmy sprzątające z gminy równają, sprzątają ulice, sadzą rośliny, robi się kolorowo i pięknie. No, w tej swojej chyba nieograniczonej naiwności powiedziałbym, że a po wyborach, jeśli wybierzemy tych właściwych, to dopiero będzie pięknie i kolorowo. No już rzeczywiście chyba w swojej naiwności nie wiem, co mówię. Kolejna informacja jeszcze od pana Leszka, taka śniadaniowa. Coś mi się wydaje, że pan Leszek mnie tu wkręca. Dziś na śniadanie własny ogórek małosolny. To już? Nie, to chyba jednak nie bardzo. Ale o truskawkach już mówiliśmy, to może i ogórki. Ale coś mi się wydaje, że grubo, grubo za wcześnie. Tak czy inaczej pozdrawiamy i smacznego. W muzycznym trójkowym kalendarium kolejna data i urodziny, bowiem dziś Agnieszka Chylińska kończy, no właśnie kończy. dobrych czasów Zoena Agnieszka Chelińska, dzisiejsza jubilatka, no ale pamiętamy, że już od 10 lat występuje z własnym zespołem. Pan Marek podpowiada, że przecież te mało solne to przez cały rok, tak zupełnie bez smaku, jak i te pomidory, ale swojskie w czasie wakacji. To dopiero. No to tym bardziej życzymy smacznego tym wszystkim, którzy właśnie przy śniadaniu i panu Leszkowi z tymi małosolnymi. Nie myliłem się. Za 13, szósta i ostatnia data w muzycznym trójkowym kalendarium, a później majowo, trójliterowo. Paul Garrett, brytyjski muzyk i perkusista The Cooks, kończy 29 lat. Wszystkiego dobrego panu Paulu. Oh, you can have it all and wrap it in the world. You can have everything. You can have love and lots of other things to make you think. But when it all comes down to you, girl, yeah, no matter what you do, take a look at yourself and realize I've been good to you. I've been good to you. Pan Rafał i pani Edyta zadowoleni z takiego budzikowego obrotu sprawy, jeśli chodzi o kalendarium. No i to się nazywa pobudka. Jedziemy z tym koksem. A no właśnie, do koks przed chwilą w muzycznym kalendarium. 9 minut pozostało do godziny 6. Jak zwykle w maju przed godziną 6 właśnie. Majowo, trzyliterowo. Dziś TSA. Jeden kroczek i TSA w naszym majowym cyklu, majowo trzyliterowo. Ciąg dalszy w poniedziałek, jako że dziś po polsku, to w poniedziałek kolejny utwór z zespołu na trzy litery właśnie zagramanicznego tym razem. Za 4 minuty o 6:00 serwis, po 6:00 prawda i tylko prawda, a później redaktor Wojciech Mann i poranne piątkowe. Zapraszamy do trójki. Pięknie dziękujemy za poranną korespondencję, za piątkową obecność przy radioodbiornikach. Spokojnego, dobrego weekendu. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia.